You know, Eric, Mom, she was a very special lady too. She wanted me to learn 3 languages, to take ballet, before I learned karate. God aften, god dag, god morgen. Hallo i skuret. Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i dag har jeg en helt speciel gruppe af håndlangere bestående af Gert, hvem sagde Rambo Sørensen. Hej, hej. Hej, hej. Og Niels, hvis jeg skal være med i din film, så vil jeg kraftedme bare sidde i hjørnet af en lille landsby på en stol og smile skummen til folk, der kommer forbi Hansen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og sidst men ikke mindst, Christoffer, Harpix og Glasgow er for tøse drenge. Nej, giv mig karamelsovs og M&M's. Appelgård. Ja! Perfekt. Og det giver jo som sædvanligt absolut ingen mening. Så, Niels, hvad er det, vi fabler om? Vi fabler om 80'er-mesterværket Kickboxer med Van Damme i hovedrollen. Han spiller Kurt Sloan, som er lillebror til kickboxer Eric Sloan. Storebroren bliver slået til lirekassemand med egen kørestol af psykokæmpen Tong Po, der har en moderigtig hestehale og det hele. Kurt beslutter sig for at hævne sin bror ved at kæmpe mod Tong Po selv, men først skal han gøres til en ordentlig kickboxer. Han kommer i hård træning ved Sensei Shan Chao, hedder det Sensei i Thailand. Og efter mange strabasser og lidt lægegymnastik i mundskindet, klar til en mano a mano kamp. Van Dams biceps mod Tong Po's kæmpehed. Det lyder godt. Og det lyder som noget, vi har snakket om før. Det minder om et eller andet. Det minder om... Ja, ja. Nå, kickboxer. Havde I set den før? Det tror jeg, vi har snakket om. Yep. Nej. Jeg har heller ikke set det. Så jeg har set toren. Du har set toren. Gør det her bedre? Altså nu vil jeg sige, at toren, det er godt og vel 20 år siden, jeg har set den. Jeg husker den til at være meget god, sådan set, men det kan ikke helt passe med den instruktør, der var på den. Så det er nok meget, der husker forkert. Det eneste, der kunne gøre den her film god, det er, hvis du har set den som ung, fordi det her fandme noget, der ringes lort, jeg nogensinde har været med til det her. er den værre end Bloodsport? Oha. Den har en anden stil end Bloodsport, vil jeg sige. Ja. Det er sgu noget nær det samme. Ja. Hvis man siger, at Bloodsport var en B-film, så er det her måske lidt nærmere en C-film. Altså sådan, ligner det i budgettet. Bloodsport var jo ret flot til tider, det er den her jo ikke på noget tidspunkt. Ej, den der skudt på location og alt muligt, den her. Men det er fandme rigtigt. Ens betyder med, at det bliver en bedre film. Det var blot jo også, altså. Der er jo nogle rigtig flotte scener, hvor kameraet kører rundt om Van Damme, hvor han sætter og træner. Det der, du snakker om, da han sidder split over de to stole, ikke? Ja, det er meget mindværdigt. Inde på hotelværelse. Nej, ja, jeg er også den, men der er nu oppe i et tempel på et tidspunkt. Det kan ikke lide. Og slutscenen, der var han græder. Ja. Det er altid godt, når Van Damme græder. Ja, han får det der i øjnene. Ah! Er du sikker på? Vi kan lige så godt starte tidligt. Jeg kan ikke holde det tilbage. Er du sikker på, at det er altid godt, når Van Damme græder? Vi kører. I won. What's not to like, siger jeg. Ja, det var sådan, han sagde, han så Street Fighter-filmen også. Der ville han bare have ham der instruktøren. Der ville have en runde med ham der instruktøren, efter at have set, men det var blevet en til Street Fighter film. Men det sjove er jo, at Kickboxer er produceret og instrueret faktisk også af de samme fyre, som lavede Bloodsport. Mm. David Worth og Mark Desan. Ja, undskyld, den har også meget sådan den samme feeling, synes jeg, på mange måder. Altså, det er jo den samme historie næsten. Stort set, de har bare byttet landet ud. Men det var vel også en del af du det... Du har fundet et koncept, der virker, why change it? Ja. Og det er vel også... Så hvorfor fanden skulle det også virke for dem? Den her er jo produceret og distribueret, ligesom Bloodsport, af Cannon Group. Nogen, som vi elsker. De laver jo kun gode film. Det kommer lidt bag på mig, for det ligner overhovedet ikke en Cannon-film. Er du Den har ikke ingen med skur, eller handling, og hvad? er Jo, det jo, det ligner helt vildt, en kender den film. Okay. Sådan manuskriptet og musikken og ja, location og historien og altså og det er jo, jamen, jeg ved ikke, men det er jo der bare, altså man kan sige, det her, det var, hvor Cannon Group var på vej ned ad bakke, kan man sige, hvor op til Bloodsport var op ad bakke. Det lavede ikke særlig mange gode film, men det var da stadigvæk lidt op ad bakke. Jeg synes Bloodsport var rigtig god. Og hvad mener du op ad bakke? Altså de tjente penge? Nej, altså jeg synes bare, at efter Kickboxer, der havde de ikke ret mange. Ja, altså kun et års mellemrum mellem. Ja, men Bloodsport er på 88, og den er på 89. Men du mener, det her, hvor de begyndte at gå ned ad bakke fra den? Hvis du ser på filmene, der kom efter, det er mere det, jeg tænker på. At det ved jeg ikke. Jeg synes bare, de film, som jeg husker Cannon Group for i min ungdom, er ligger før Kickboxer. Igen, der er ikke andet end et år imellem, som jeg kan også sige, efter Bloodsport gik det ned ad bakke, fordi den her kraftedme ikke god. Men ja, du har ret, Christoffer, den minder rigtig meget om en Cannon-film, og den har også rigtig mange af de ting, som jeg godt kan lide. Altså de sidste 10 minutter ind i ringen. Og så har den så også de første halvanden time. Er det fordi de har de der små lændeklæder på det sidste? Er det du lidt... Det jeg kan godt lide den der G-streng, som som fornemmer. Yeah. Har I ikke Morten, så nogen på Morten, til... skal vi være helt seriøse? Det, det du godt kan lide med de sidste 10 minutter, det er, at du kan se på din DVD-afspiller, hvornår den er færdig. Du kan lide det her, der står 10 minutter tilbage. Ja, så sidder du og tænker, nu er det slut. Det var ikke så slemt alligevel. Nå. I synes godt nok ikke, det var en god film? Jeg synes altså ikke, den var så ringe, men jeg har jo også set den før, altså jeg tror også, jeg har jo, ligesom med Bloodsport, så har jeg et nostalgisk forhold til den, og så synes jeg faktisk, det er meget fedt, at den sådan dykker ned i en kampsport, som Muay Thai. Det synes jeg bare, hvad fanden sker der nu? Det er mig, det er Brenderen, der er nogen, der er sådan, nu er jeg støvsug. Nå, at den dykker ned i den her kampsport, Muay Thai, sådan dykker lidt ned i den mytos, der er omkring det. Selvom jeg til den her film, så jeg blev lidt interesseret bagefter, så jeg prøvede lige at undersøge på nettet, sådan om, okay, kunne det passe det her med Muay Thai, det her med, at de har kæmpet med glasskår på hænderne, og sådan noget, det kunne jeg ikke lide. Men det er bare en myte, det er aldrig sket, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til. Det er jo det igen, det er jo en del af den der sort underverden, som man ikke skriver om ind på Wikipedia. Jamen, det er klart, men det jeg kunne læse mig frem til, det var jo, at Muay Thai har jo forskellige stilarter i hele Thailand. Hvorefter hvilken det er med karate, så er der forskellige regioner, der har været deres stilart, og der er sådan noget med, hvordan de binder deres handsker også. Og nogle, de binder handskerne helt ned til albuerne, og nogle binder dem lidt lige ned til og, altså håndledet. Og så, men i gamle dage måtte de jo så, de måtte kunne kæmpe de her handsker på, men det består så af nogle hemp. Reb. Og de gode, eller dem der var lidt snu, de fandt jo så ud af at lave nogle knuder af de her hembreb, sådan at det blev lidt hårdere end dem der ikke fik lavet knuder. Så, og de der lændeklæder, dem må jeg også ind og undersøge. Og det er ikke, det har ikke noget at gøre med den traditionelle dragt i hvert fald. Den traditionelle dragt, det er sådan en bukse, sådan en buksedragt, der går op til under klædet, og så er der sådan. Christoffer, du har gjort ufattelig meget ud af en Van Damme film, vil jeg sige. Altså, jeg synes, det var lidt interessant. Det her, jeg kan ikke se et skide forskel på det her, så det er lort, de laver i Karate Kid, og det ligner alt sammen skræmmen. Jo, altså. Men man kan sige, altså... Det, du ville frem til, Christoffer, det var sådan set, du var inde for at se efter, hvor man kunne købe sådan et outfit, som Van Damme render rundt i. Ja, ja, ja. Og så fandt du ud af, det kunne man ikke, fordi det var hans egen, han havde taget med. Ja, desværre. Så er det stadigvæk til den her dag. Men stadigvæk render rundt i, ja. Men det er jo meget, altså jeg synes bare, det er meget interessant det der med, at de dykker ned i sådan et eller andet og fortæller os noget omkring Muay Thai. Selvfølgelig meget af det ikke rigtigt, og for eksempel det der med clinchen og sådan noget, hører vi jo ingenting om og sådan noget. Det er jo noget ret vigtigt i Muay Thai, det er jo det her med clinchen og de der fighting og alle de der teknikker, de har og sådan noget. Så det kunne man godt ønske sig, at de var kommet mere i dybden med. Hvor jeg synes måske, for eksempel i Ott Bak, der synes jeg, at de får præsenteret den stilart men, for Muay Thai, som sådan en mere gammel stilart, hvor de bruger mere albuer, knæer og skaller. Det er jo hans skabelseshistorie, vi hører her, hvor det andet bare er en del af den, fordi det er jo hele hans kamp, hvor han kommer ud til den her ukendte verden, og hans bror bliver bliver lam, og, og ja, så er det den her coming of age. Han bliver jo ikke helt lam, vel? Han bliver... Han kan jo sådan bevæge sig lidt en gang imellem. Altså, når situationen kræver det, så kan han godt gå lidt. Så kan han godt lige spasse lidt i benene. Men ellers så kan han faktisk ikke ret meget. Nej. Så, han er filmlam. Han er filmlam. Det er næsten en trope. Han er filmlam. Han er sådan, han er lam indtil... Ja. Ja, han er ikke skær ved det mere. Ja. Og altså, det jeg kunne rigtig godt kunne lide ved den, det var, at den var sådan... den var overraskende mørk, synes jeg. Ja. At både måden, at han... ja, at han bliver lam på storebroren, og måden, at han bliver trænet på Van Damme. Ja, den var jo så også sådan ret ond og mørk også til tider, altså mere end blodsport og mere der er end... Der er også en gut, som bliver spidet i en krog. Ja, ja, og så får han lige en thumbs up bagefter. Ja. Det var fedt, du lige spidet ham. Ja. Nu kan han bare hænge der og dænge i, fordi han slog din hund ihjel. Og så er hende der love interest, jeg kan ikke huske, hvad hun hed i filmen. Ja, hun bliver voldtaget. Miley. Good bleed. You bleed like Miley. Good fuck. Du kunne godt være bad guy i en film, Christoffer. Jeg prøver. Ja. Ja, den mindte mig meget om de der film, hvad hedder det, Sammo Hung fra 70'erne, de der munkefilm. Ja. De var så også sådan rimelig mørke i det, og de der Shaw Brothers, 36 mm-hmm. Chamber of Shaolin og sådan nogle der. Altså det var alt det der med træningen, det var jo også sådan, det var jo ikke der synes jeg, træning. Altså i lige præcis de film, 36 Chamber of Shaolin og 8 Diagram Pole Fighter og alle de der synes jeg, altså noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved dem, var, at de gør så meget ud af træningen, og det fylder meget mere end i den her film, hvor jeg synes, altså hvis jeg skal sammenligne den med Bloodsport, nu har jeg også set den her Bloodsport rigtig mange gange, som helt ung, så synes jeg bare, at der er et eller andet ved Bloodsport og de andre film, som fanger mig mere, og jeg ved ikke, om det... Er det måske, fordi man er vesterlænding selv, altså? Altså, det er jo en vesterlændings syn på, hvordan at man kan lave sådan en historie, altså det andet, det er jo mere sådan asiatisk. Nå, nej, jeg siger ikke, at de film kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, Kickboxer fanger mig ikke så meget mere nu, som den har gjort. Jeg ved ikke rigtig, om det hele filmens start, altså stort set indtil han kommer ud til hans nye træner. Ja, lige præcis, så er det jo bare sådan en eller anden... Der sker ikke så voldsomt meget. Doku-drama, hvor de snakker om deres forældre, og de var opvokset i hver deres land, og sjov nok, så kom han fra Belgien. Ja, du mener et melodrama, ikke? Ja, jo, lige det, præcis. Det er der jo også i Bloodsport, alt det der med, hvordan han mødte hans plejeforældre. Jo, men det... Ja, altså, der blev det flettet ind som en del af træningen. Altså, det med at... Vi så meget hurtigt, at han prøvede på at stjæle det svære, og så skulle han ind og træne med broren. Og så var det en del af den der origin story for Van Damme der i, hvor her er det lidt mere sukkersødt. Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det kvæler meget filmen for mig, og den går først rigtig i gang, når han kommer ud til hans træner. Jeg kan jo meget godt lide det der start, også, hvor han står og sparker den der søjle der. Jo. Men det er sgu da sådan en rip-off af Karate Kid, hvor han står der, eller Karate Kid 2 faktisk, hvor ham bad guy, han har stået og hugget i den der store trætpille, og han ikke kan banke lortet over. Nå, meget af det her, det minder fandme om sådan Karate Kid 2. Det er faktisk rigtigt. Karate Kid 2 foregår jo også i Japan, eller i Østen. Jo, men altså... Det er sådan grundlæggende, ikke? Og så sådan lidt, vi laver det her lidt mere blodigt, lidt mere kedeligt og lidt mere uinteressant. Og så kan vi lave det lidt billigere, og så afsted. Her er Karate Kid for voksne. Men hvad er forskellen på kedelig og uinteressant? Ikke noget. Men det var vel også lidt det, som Cannon Group gjorde, det var, at de altså, for fanden, hvis man ser i 86, der producerede de 46 film. Altså, man kan ikke have tid til at lægge ret mange tanker. Men de skød jo lidt med spredhavler, altså de lavede jo en masse film, nogle af dem det blev flops, nogle af dem indtjent meget, meget mere, end de egentlig har kostet at lave, altså. Ja. Men det er jo derfor, de med deres budgetter, de balancerede så meget med deres budgetter jo, at de kunne få meget ud af ingenting. Ja. Men det er også lidt imponerende, at de har præsteret både at sælge den her film som værende Bloodsport 2 og No Retreat, No Surrender 3, tror jeg det er. Hvad? Hvis du kigger har de under, ja, hvis man kigger under de der alternative titles, så i Ecuador den sendt som sådan som okay. Bloodsport 2. Ja, men det er jo så nødvendigvis Canon, der har gjort det jo. Og i Tyskland, der ser det ud som om, den er solgt som Karate Tiger 3. Altså, så vil jeg også tage ind og se den. Karate Tiger 3, det er kickboxer. Ja. Men Karate Tiger 1, det var No Retreat, No Surrender. Okay. Også med Van Damme. Også, se på også med Van Damme, ja. Det skal men det sjove er, hvis du så kigger efter Karate Tiger, så er der ikke 36 af dem. Der, eller sådan noget. Det er, til sidst så er det bare alt for det folk, der sparker i. Der... Det er simpelthen det tyske svar på, altså det er karatefilm, de her Karate Tiger og West Spaghetti Westerns, de her Django. Ja. Simpelthen sådan, at de fordelte det dengang. Det synes jeg også er fair, fordi så ved man, at hvis man vil se en western, så skal man tænde sig Django. Hvis man vil se lidt kampsport, så skal man tænde sig Karate Tiger. Altså, så er der ikke... Altså, ja. Altså, der er ikke som... Man skal ikke blive så forvirret. Hvad hedder det? Jeg synes, at det også, den spiller jo heller ikke tiden, vel? Fordi vi har lige haft den der intro-kamp, hvor han smadrer ham der, hvor de bokser der, så smadrer han ham der, og så siger han, Thailand, kickboxing mod sin ven der, book us a ticket! Og så tager de ham bare afsted. Ja, yeah. Han får et spørgsmål fra en rapporter. Så. Fordi det, altså det er også lidt et problem måske ved den her film, eller et af de mange. Det er, at ham der broren, han er sådan, han er kind of a dick. Altså han er sådan lidt irriterende egentlig. Men man holder ikke med ham. Han er bare pisse irriterende og bliver ved med at være sådan lidt en irriterende amerikaner. Men egentlig ønsker lidt der for tæsk, og det får han jo så også i starten, ikke? Men han er sådan lidt... Han er bare sådan lidt træls hele vejen igennem. Og sådan total... Men 90% af alle dem, der er med i den her film, er ret træls. Ja. Ham bad guyen, han er så mærkelig bad guy, at det er fuldstændig åndssvagt. Jeg synes, at ham der er Michelle Kissi, eller hvad han hedder, han gør det da okay, synes jeg. Han er faktisk også... Han spiller næsten den samme rolle i Bloodsport også. Det er faktisk lidt sjovt. Han er, hvor han også er thai-bokser i Bloodsport. Ja. Han er med i mange af de her tidlige... Han også er med Lionheart. Lionheart, ja, lige præcis. Hvor han spiller araber. Ja. Han er også med i Van Damme's The Quest senere. Jeg kan se, at... Ja, det har jeg også hørt. Jeg kan se, at han er, hvad hedder det, han har været Barnolds ven med Van Damme. Og så, hvad hedder det, så har han studeret, ligesom Van Damme har han studeret karate. Så der er ingen af dem, der har studeret Muay Thai, det synes jeg er interessant. ja, ham der spiller... Hvorfor fanden er det, der studerer Muay Thai? Der står ikke, ham Kissy, han har været det, han har studeret Muay Thai. No, han har studeret, han har øvet eller trænet i boksning og studeret Shotokan karate, Muay Thai, kickboxing. Ja, sorry. Og Dennis Alexiou, der spiller Eric, Van Dammes bror, er tidligere verdensmester kickboxing. I kickboxing, og det synes jeg ikke rigtigt man kan se. Jeg synes mest en del, han går og ser lidt småfed og lasket ud. Ja, men det er også derfor du skal der tidligere. Det er det, du ligesom skal... Det du skal... ja, tidligere. Men det er alligevel i... Jeg tror, hans sidste verdensmestertitel er fra 86, så det er kun 3 år tidligere. Men det er jo også... Altså, det er jo også amerikansk kickboxing kontra Muay Thai. Der er altså en rimelig stor forskel. Det er ligesom wrestling og... Om jeg vil sige med 65 knockout-sejre... Ja, så må det være et eller andet. Han må også være en ret cool fighter, når hans indgangsmusik, det er The Final Countdown of Europe. Ja, lige præcis. Så må der være noget. Hed han også The Eliminator, dengang han kæmpede? The Terminator. Hed han The Terminator? Ja, og Kaheke og The Menace og The Portuguese Man of War. Perfekt. Men altså, ja, men det, altså, det vil jeg også sige, altså, vi ser ham jo kun lige der i de første par minutter af filmen, og det der er okay, altså det går ikke sådan, jeg synes Van Damme er mere imponerende, når han kæmper, men det er jo også klart, fordi han laver jo mange flere sådan fancy ting, som man aldrig vil gøre i virkeligheden, så det er måske også bare, hvordan kampen er koreograferet, det er måske koreograferet, altså kampen er sådan koreograferet lidt stift. Van Damme laver jo film kampsport, altså... Ja. Han fører ikke sin slag igennem. Han står stille, når han har gennemført det slag. Så ja, han står altid og holder benet op. Ja, panorerer rundt omkring ham. Se, han sveder, og hans muskler er fuldstændig spændt, og han lige har taget trænet med vægte i... Det vil du aldrig gøre, jo. Du vil heller aldrig lave de der flyve, det der helikopterspark, han laver. Sådan det, gør jeg, det gør jeg hver gang, jeg er i byen. Men... Ja, ja. Du gør det sådan hen over hovedet på folk, der står og spiser pizza. Jeps. Sådan ligesom han gør... Og jeg sørger for at gøre det langsomt, så jeg hænger lang tid i luften, så de kan nå at se det alle sammen. Og så siger du, at de må træne anderledes i USA. Det må være derfor. Training must be different in America, eller hvad han siger. Efter han lige har lavet sådan 4-5 spark over hovedet på ham. Og det aller vigtigste man skal, når man dyrker kampsport, i hvert fald hvis man er til kamp med andre, så skal man sørge for at slutte alle sine slag og sparke af med sådan en lyd her. Altså det ligesom Van Damme har nogle karakteristiske lyde, nej, hvad er ikke Van Damme, Schwarzenegger har nogle karakteristiske lyde, ja. Så har Van Damme det altså også. Det er hver gang, han slår eller sparker, så skal vi... Jeg ved ikke, hvad det er, men det er fantastisk. Altså, det er sådan noget der, der gør filmene værd at se. Fordi det er så langt ude fedt, at det ved jeg ikke. Ej, jeg synes slutkampen kan godt... Det hiver filmen noget op. Jeg synes, han laver nogle fede ting. Han laver helikoptersparket, han laver cirkelflyveskubsparket, og han laver... Cirkelflyveskubsparket, det er... Det er kun fordi, du går op i sådan noget fis, altså... Jeg synes jo sådan noget kampsport, det i bund og grund sådan let og uinteressant, men der er sgu ikke noget af det der, der kan få mig til at sige, ej, pisse fedt, ikke? Altså enten det der, når han laver, hvor der står to ved siden af ham, og han er over og sparker dem begge to. Det kan jeg nemlig også gøre. Det synes jeg er sejt. Det er Gert, han faldt meget over i filmen, er jeg sikker på. Det var små, lille bitte små øjeblikke, som de her. You sure had it easy with mom in Europe. Dad never let up. If I wasn't the best in every sport I played, he'd call me a loser. He was always on my case. But he made me strong. You know, Eric, mom, she was a very special lady too. She wanted me to learn 3 languages, to take ballet, before I learned karate. Det er bare, det er så dybt. Det er de her samtaler. Det er også kun nogen, de har puttet i for, så kan den blive, så kan folk tænke på den skal med i Oscar-kapløbet. Ja, det er kun derfor. Det er Oscar-bait. Det der klassisk Oscar-bait. Men det er også det godt, man føler med karakteren, fordi han skulle... Det gør man altså. Ej, han skulle fandme... Og det føles ikke som om, at det var 3 timer, det der. Nej. Det fede er jo, altså det er jo bare, man ved, man har med et mesterværk at gøre, når alt information om karaktererne, det kommer igennem dialog. Så ved man. Og dialog, som man kan se, at der står en eller anden gut med et stort cue-card bagved dem, som de læser op. Ja, man mangler bare lige Joey's smell the fart acting for venner, altså. Det lagde jeg ikke lige mærke til, at der er nogen, der har brugt med det. Det er godt nok tæt på. Ja. Det er sjovt at se, ikke? Fordi jeg synes ikke, altså, jeg lagde ikke mærke til det i Bloodsport, at Van Damme var så dårlig en skuespiller, som vi ser ham her i. Ah, han er en god danser, det vil jeg sige. Han er en Den dansesekvens, den er simpelthen fuldstændig fantastisk. Og han sådan lige, han danser, og han er bare sådan så helt slør, og så når de angriber, så vågner han lige op. Så bliver han lige sådan alert, og så bliver han sådan sløret igen, og så... Nej, den synes jeg er fint, den der danske kvind. Ja. Det er der, hvor de hører noget musik, der... Jeg var sikker på, at det var Living in America, de har fået ind, og så kom... Så troede jeg ham der fra... Så troede jeg, at Carl Winters fra Rocky 2, han kom ind ad døren. Hey! Who? Living in America. Ja. Men det gjorde han ikke. Og det var ikke det kunne han faktisk godt have brugt i sin sidste kamp mod Tong Po, at der lige havde været en James Brown, som og så han er kommet ind med et amerikansk flag, og sådan, det havde da været perfekt. Jamen, altså, man kan sige meget for dem af, men han kan edderåbne tage nogle slag, og han skal rigtig meget til at KO ham der sidst. Han tager bare lige 50 slag i ansigtet, og så 50 slag på kroppen, og sådan der sidst. Ja. Ja, det må man sige. Og han er også rimelig, altså... Han viser sin slag rimelig godt, ham med Tong Po fortæller ham, at nu får du lige 3 minutter med knæet, og så... Det er sådan lidt, det er sådan virkelig amok ham, ikke? Altså sådan, det er overlegnet. Jeg kan gøre, hvad jeg vil med dig. Men han er jo, som vi også snakker om tidligere, altså jeg synes, det er fedt, når vi har film som dem her, hvor vi har bare en skurk, som er bare helt igennem ond. og Van Damme, som er helt igennem dum. Altså, jeg kan huske først, da jeg så den, der var jeg sådan, altså ligesom Lils, så tror jeg, jeg var faktisk lidt sådan lidt overrasket over, at vi skulle se, eller det ser vi jo ikke, men det er jo, hun bliver voldtaget, og de tager hans bror til fange, og hunden bliver slået ihjel, og jeg ved fandme ikke hvad. Ej, den overlever. Ej, den overlever, ja, men mor forsøgt. Jeg husker bare, det kan godt være, jeg synes bare, jeg husker, at man så mere af den der voldtægtsscene, men det kan godt være, fordi der kommer rigtig mange, der er også King of the Kickboxer, og hvad er der ellers af de kickboxingfilm fra den tid, hvor der er stort set samme handling, altså hvor det også er hans tøs, som bliver taget til fange og mishandlet lidt. Og jeg er bare sikker på, at der er en af dem, hvor man ser det i rigtig træls scene. Og Canon havde så også sådan lidt ryge for nogle gange, at de gik lige overstreget med deres exploitation. Ja. Det kan være, at de har valgt at skrue ned for det her. Det var jo i En mand til rødt 2, at der har haft så mange censurproblemer igennem årene. Fordi der er hende, Marina Sirtis fra Star Trek, Diana Troy. Ja. Hun bliver voldtaget i den en eller to gange, hvis den er. Okay. Og det er en af de scener, der simpelthen har gjort, den her har været cuttet i England, den har været cuttet i Danmark, og det var også Canon, der stod bag det. Det kan være, at de simpelthen har valgt, at ja, vi viser det ikke, men det fungerer måske bedre, hvis man ikke ser det. Eller så er der sådan blevet cuttet efterfølgende. Jeg ved ikke, nu har jeg ikke set, om de har klippet i den, men jeg kan i hvert fald huske en eller anden af de tidlige kickboxing-film, hvor det var med i, og det... Jeg kan godt lide inden den der voldtægtsscene, da hun kommer ind, så slikker han sig sådan lige om munden. bare lige for at gøre ham sådan lidt mere ud. Men han er generelt en usympatisk karakter, det må man give ham. Og han, altså, det sjove er jo, fordi man ser ham ikke meget i film, altså, man ser ham kæmpe to kampe, og så den scene med kæresten der, og så er det sådan set det. Du ser faktisk kæmpe tre kampe. Du ser ham kæmpe i starten, da han smadrer broren, så en mere, hvor han smadrer en. Og ja, så til sidst. Ja, så bliver han nævnt sådan som en sådan slags håndlanger for ham. Ja, det, vi finder aldrig rigtig ud af det der med, om han er gangster, eller hvad han er, eller om han bare tjener penge til dem, eller hvad han gør. Jo, de har jo de der områder, som de opkræver penge fra. Det er sådan lidt mafia-metode, de kører der med, at Men nej, man får ikke rigtig... Og jeg ved ikke rigtig... Altså... Man kan sige, sammenlignet med Bloodsport, så hører vi heller ikke så meget om de gutter, der er med deri. Men alligevel vel, var der måske brug for lidt mere afrunding her. Ja, jamen, det er sådan en mærkelig historie, det der med, fordi at de vil gerne have, at det bliver sådan mere personligt, kan man mærke. Men så tager de det der gangster-element ind, og... De der gangsterfolk, vi ved ikke rigtig, hvem de er, og sådan noget, og de bliver ikke sådan rigtig præsenteret, kun i sådan, vi ser bare lige de onde nogle gange. Så da han sparker ham til sidst, det er sådan lidt, ja, det ved jeg ikke. Det er sådan lidt mærkeligt. De er sådan lidt på sidelinjen, hvor man måske mere, det skulle mere være den der konflikt imellem ham der Tong Po og så. Og det får vi jo sådan set i toren. Nu kan jeg ikke huske ret meget, det er mange år siden, jeg har set den. Men der er det jo lillebroren. Er det ikke lillebroren? Niels? Jo, jeg mener, det er jo det, at vi kommer længere ud. Det er et eller andet med, at den person, han spiller Van Damme i den her, det er ham, der bliver slået ihjel i starten af to. Ja, lige præcis. Og så det, så mener jeg, at lillebroren finder ud af det, og så vil han... Den foregår i USA, så vidt jeg husker. Ja. The Road Back, og det er ham der... Sasha Mitchell, ham der var med i den her komedieserie. Ja. Ja. Jeg kan huske, jeg var så skuffet over, at der ikke var mere Van Damme. Altså, for jeg hørte, at han var lidt med, og så jeg den, og så han er jo ikke engang med. De har bare taget nogle billeder fra den første, så vidt jeg husker. Ja. Møder han ham ikke ude bagefter tre, eller efter kampen, og så bliver han skudt i ryggen, eller sådan et eller andet, så man reelt ikke ser så meget, at det er ham. Nej, jeg tror, han bliver slået ihjel i ringen, gør han ikke det? Nej, jeg kan sgu ikke huske det. Det mener jeg også, han bliver... starter med, at det er også sådan en lidt Tong Po-agtig. Men der er faktisk, hvis man kigger på rollelisten, så er der en, der spiller Kurt Sloan for en dams rolle. Okay. Så jeg ved ikke, om de bare har ment, at den er fra 91 til 2 år senere. At folk ikke lige kunne huske, at det var Van Damme, måske. De håbede lige. Og så er det så David Silver fra Beverly Hills er med i den også. Er han med? Ja, Brian Austin Green. Det kan jeg ikke engang huske. Jeg har også set Træerne. Har du set den? Nej, ikke jeg husker. Er det ikke også med Sasha Mitchell? Jo, den synes jeg var enormt dårlig, kan jeg huske. Der, ja. Jeg kan ikke huske, hvad fanden plottet er. Jeg kan huske, han bliver taget til fange, og så er det noget med, han skal ud på en ø, og så skal han grave et stort hul, mens han tænker på et vandfald. Og de tager til, hvis det er Brasilien, det er sådan lidt mere capoeira-agtigt. Er det der, hvor han er med i sådan en eller anden turnering? Ja, det mener jeg. Ja, det er rent, han er med i sådan en turnering ude på en ø, der minder lidt om, det minder jo lidt om, hvad hedder den, Into the Dragon-agtig turnering. Men det er Sergio Mitchell, der er med i både 2, 3 og 4. Ja, og så er Mark Dacascos, der er med i 5'eren. Han er altså er der en 5'er også? Ja. Okay. Han er altså også god til martial arts. Ja. Jo. Det må tror jeg også, at kone, hun har opdaget. Ja, hun er meget sød. Hvad er det? Ja, han tæskede hende. Nå. Og det ved jeg så ikke. Det var hende, der var min glade 60'er. Det var efter, han blev så kendt på Double Dragon, så... Har du set Only the Strong med Mark Dacascos? Ja, den er også ganske Carpoera-film, den er faktisk... Men den, også, den har jo også det der igen, synes jeg, det der med, at den går ned i en enkelt kampsport, som er lidt anderledes. Når man kan se, at det ikke bare er ninja, eller det ikke bare er karate. Og det er ikke bare, altså det, og det er jo det, der siger. Bare en ninja, og ninja, det er da fedt. Ah, nej, det er det, jeg godt kunne lide ved den her, det, at det var sådan lidt, hvad skal vi sige, at den var sådan lidt, at den gik dykket ned i en lidt anderledes, det var det som på det tidspunkt, kampsport. Noget, man ikke havde set så tit før. Og jeg synes også, filmen skal have respekt for det der med, at man har filmet så meget på location, og brugt så mange, jeg tror, man har brugt mange lokaler og sådan noget. Det virker som om, at... Det er jo sgu da kun, fordi det ikke koster en skid. Helt sikkert, men det synes jeg giver den sådan et eller andet... De har haft en forbindelse derovre i 80'erne, Canada. Som er meget fed, synes jeg også. Det der med, at han er ude i junglen og sådan noget. Jeg synes også, den der junglescene ude i... Der, hvor de kommer og angriber huset der, og der så er de der fælder. Det synes jeg fungerer meget godt. Jeg havde bare ønsket, at der var nogle flere fælder, sådan at der var gået sådan en total Rambo i den. Jeg vil godt have set en af de der skrige med sådan et eller andet træ splinter i maven og sådan noget, mens sådan han løber. Sådan Predator-agtig. Ja, kan du huske Rambo der, hvor de er ude i skoven der, og laver alle de der fælder? Jo. Ja, sådan noget lignende. Kunne være fedt. Ja. Ja, ja. Godt. Hvad var det med den her film, eller film for den periode generelt, og så folk, der skulle rundt i bar mave, med bukser, der gerne var trukket helt lige op under brystvorterne. Ja. Lad os lige snakke om det. Fordi at Van Damme i hans tanktops, og så de der, sådan nogle, det er nærmest nogle, ja, hvad er det nærmest, det er det, man kalder buksedragtbukser, nærmest. Men så er de sådan helt op under brystkassen. Ja. Det ser sgu sådan lidt mærkeligt ud. Jeg synes, det værste i den scene var en danser. Altså, det var en check that booty. Ja, men der har han også det der, hvor han har... Der har han simpelthen den bedste tanktop på, han har på i film. Det er en tanktop med sådan nogle sele... Sele-klemmer. Virkelig nasty. Jeg tror, det er altså en, han har lånt af hende pigen, han datede på det tidspunkt, fordi han har glemt at få noget tøj med. Ja. Fordi på en blondine, 80'er blondine... Så kunne jeg godt se, at det var lækkert. Ja, men jeg ved ikke, han har nok behov for at vise sine store bryster frem. Jeg ved ikke, om det er sådan noget. Og hans bror gjorde det jo også i starten med, at lige da de ankommer til Thailand, løb de jo begge to rundt med bare mave og viser deres abs og store brystmuskler frem. Ja, det er så også her, hvor Van Damme han render rundt i en lille cowboy vest. Vest med bare mave indenunder. Noget indenunder. Ja. Men på den anden side, hvis jeg havde en overkrop som ham, så ville jeg nok også gøre det. Ja. Og så blev det stille. Hvor alle sammen bare ser og tænker, ja. Men næste gang vi mødes, så behøver du ikke at møde op som der. Nej, nu har jeg jo ikke en overkrop som ham. Det kan jeg selvfølgelig nå ind til. Heller ikke, selvom du får det, så behøver du det. Jeg prøver. Mit mål indtil næste gang, det er at få fat i sådan en vest. Og så må I andre få en overkrop som ham, så kan I låne den. Men godt. Hvad var det egentlig det også, der skete med det der rainbow moment, der var inde i midten af filmen? Nå, der er flere rainbow moments, altså der er ude i junglen. Der er ude i junglen, men her tænker jeg på det meget, meget, meget, der er meget... Også der, ham der er tropen af en sort actionhelt, han kommer. Lige præcis. Der var han kommer ind ad døren, og... Ja, og så tænker jeg på, så skyder han jo bare helt vildt og skyder... missiler, eller fandt sådan nogle granater i det der hus, og jeg tænker sådan, at han er ikke bange for at ramme nogle af de der, han kan ikke styre, hvem han rammer med de der granater, men det. Nej, jeg det er så meget om ham, Fred Williamson fra 70'erne. Ham, der er med i From Dusk Till Dawn. Der spiller ham, den næren, der spiller en af de der biker inde på, på ja. Bar. Nå, ham der får hugget hovedet af. Ja, han spillede ham på præcis samme måde, også med, med cigar og det hele, altså. Det var, det var som om, han havde set set 8 Blaxploitation-film, før han skulle se den der, lave den der. Han snakker... Lige før han gik over i en Black Dynamite. Ja, han snakker på den her måde hele tiden. Det bliver totalt sådan en trope, ikke? Sådan, crack a nigga. Probably take der i starten der, hvor han møder ham der, så sådan der, he probably take you to a whorehouse. I'll drive you good. Siger sådan noget som det her. So, what's it going to be? The pink pussy or the kitten candy club? Det er sgu nogle fede steder. Sådan noget har vi ikke der, hvor jeg bor. Eller det kan godt være, vi har. Det kan godt være, jeg kommer de forkerte steder. Det er fordi, du ikke har mødt ham der endnu. Jeg kan godt lide de der to damer, der er i hans bil, som vi nok, altså et eller andet måde, så bliver vi nok nødt til at tænke, at det er to luder, men det bliver aldrig sådan fortalt. Jeg tror, ja, nej. Og hans bror snupper også ind i starten. Ja, ja. Det, er sådan, det skal man, det er meget løst forhold til det hele, de har. Men det, det skal ja. Man, når man er i Thailand, så skal man lige hygge sig lidt. Lige præcis. Det er jo ikke rigtige mennesker alligevel, så kan man jo bare gøre, hvad man vil. Han har godt nok ikke meget, altså de har et meget nedladende syn over for thaier, må man sige. Ja, og kvinder, ham der hvor han er på hospitalet, så da han sidder bare, rundt, så klapper han en af sygeplejersken i røven, så er det bare... Det var det jo lidt i Bloodsport også med ham Comic Relief, ham den store, ham hans ven. Han havde jo også lidt samme syn på... Jo, men ham hans ven, han var sådan lidt dum, naiv. Ja. Altså han var lidt naiv og gjorde det... Altså, han havde gode hensigter, tror jeg. Det tror jeg ikke, broren her havde. Han er også bare en asshole. Altså, broren her, han er bare det største asshole. Man er overhovedet ikke, altså, man har ingen sympati for ham overhovedet. Jeg synes egentlig nok, man får noget sympati for Damme, men man har ingen for ham, broren. Jeg har ikke. Det er, fordi Van Damme er rigtig god til at se overrasket og ked ud af det. Ja. Ja. Godt, jeg har lidt flere klips. Vi kan lige skal komme i gang med dem. Jeg kunne også meget godt lide træningssekvensen, kan jeg lige sige. Altså nu starter vi af den før. Jeg synes den der Ready to Protect. Yeah. Og så dropper han den der. Vil du have den? Jeg har den. Ja. Ready to Protect. Guess not. Og så kommer den senere igen, hvor han bare står 55 meter op i et træ, og så dropper han bare ned på ham, og så sker der ikke noget. Det er fantastisk. Det hælder ikke rammer hans hoved, tænker jeg, så det vil bare forsvinde under den der. Det er noget af det, du ikke har set i filmen. Det er der, hvor han lægger skaller til palmer. Ja, der var han nok af palmer over med skaller. Lige præcis. Det er fraklip, fordi jeg tænker, der er nogle gode, altså der er nogle mindeværdige sekvenser. Der er den der med, også der, hvor han sparker palmen over. Det er også, det er også noget, man kan huske fra filmen. Man kan også huske, da han får den der kokosnød i maven. Altså, ja. Man kan også huske det der i starten, da han sparker sin der pille. Man kan også huske det der, da hun bliver voldt. Der er nogen, der er alligevel, den er ikke bare sådan, den er ikke mindeværdig. Den er mindeværdig på nogle punkter, synes jeg. Ja. Godt. Vi har lidt af... Van Dams gode accent. Don't do this one. I've got a bad feeling about this one. Hey. Trust me. Don't fight this guy. Trust me. Hey. I brought you here to work my... Og det var ikke speedet op eller noget. Der var heller ikke noget overdubbing. Det var fuldstændig... Det var real life. Det var real life. Altså, når jeg så lige sidder, vi sidder og snakker om den her igen, så kommer man også bare til at tænke på, altså, jeg tror også bare, jeg tilgiver den meget, fordi... Alle de sekvenser, hvor der ikke er træning eller slåskamp, de er jo frygtelige. Altså det er de jo. Dialogen er jo frygtelig. Og den der kærlighedshistorie med hende der Miley, eller hvad nej, det er. Nej, det er perfekt. Den er også fuldstændig udenholdt. Men. No! Det er øjeblikket som disse, der gør, at du bliver suget ind igen. Ja, men jeg kan også godt lide sundhedsvæsenet i Thailand. Den afbedling af sundhedsvæsenet. Det er fandme effektivt. Bare ude på gaden med dem, og så er det så klart, så healer de bare. Har du optaget det med sygeplejersken også? Jeg synes også, hun var ret slem. Det er, hvor hun fortæller om... at de vil gøre det de kan for brugeren. Nej, jeg har lidt med lægen i stedet for, hvor de skal udtale et meget meget meget svært ord her. Your brother is paralyzed. What do you mean, paralyzed? Det lader jeg ikke engang til. Prøv lige tjern igen. Prøv lige at sige den første gang. Prøv lige tjern igen. Your brother is paralyzed. Paralyzed. Paralyzed. What do you mean, paralyzed? Og han siger parallax. Det er også svært. Det er jo ikke, det er langt ord. Der, du skal der, være ordentlig ved for dem. Det er Belgier i Thailand. Altså. Parallax. Kom han så. Han får leveret nogle helikopterkicks. Så er jeg godt tilfreds, og går i split og sådan noget. Så. Lige præcis. Danser og drikker drinks. Og så er der hele scenen, hvor han render rundt og ser på... Han ser på statuer, han ser på lidt værd, men så under neden, så er der sådan noget, det her, det her gode musik, det er stort set som taget ud af Top Gun. Det er godt. Prøv at se. Og det fortæller handlingen i filmen. Er det Fight for Love? Er det Fight for Love? Det er også vores gamle ven, Stan Bush, om der lavede Fight to Survive i Bloodsport. Ja, okay. Yes, så er vi tilbage. For love! Det er sgu da perfekt. Det har vi også helt glemt at snakke om. Den der sekvens, den der, hvor han lige pludselig kan se tilbage i tiden og se krigerne på den der slagmark der. Ja. Der bliver den altså lige mystisk nok, og det der, men han nærmest får sådan en... Ja, det er lige før, jeg troede, han begyndte at stakke på den der ørn, der han lander der. Jeg ved så ikke heller ikke, mange ørne, de har i Thailand, men altså den der ørn, der lander der. Altså. Men lad du ikke mærke til hele vejen igennem filmen, så hver gang den ørn kom forbi, så sad hans træner og kiggede væk fra deres samtale og op på den der skide ørn. Det har snakket med ørnen. Det skete flere gange igennem filmen, at, ja. At træneren han... Og det er faktisk lidt interessant rent filmisk der, fordi at... der er det der tag i musik, der han er ude at træne selv der om morgenen, sådan længere hen i filmen. Og så kommer der sådan en urolighed. Der kommer sådan en mærkelig lyd. Og så stopper han og kigger. Det er sådan... Og så fortsætter det der musik der. Og så kigger han sådan. Og så fortsætter musik. Og så kommer den der urolighedslyden igen. Så det er nærmest sådan... det er nærmest et metafiktivt træk. Fordi det er nærmest som om, at han styrer... hvad der skal ske i filmen, og det kan karakterer jo normalt ikke. Nu tror jeg igen, du lægger for meget ind i det. Det tror jeg også, det gør bare være dårlig lyd, der på filmen. Det tror jeg helt sikkert. Nej, der kommer sådan... Du så ikke den der boom mic, som lige ramte ham, da han lavede sit roundhouse kick? I lader godt mærke til den der forstyrrelseslyd, der kom, ikke? Jeg er ude på slagmark. Sagde det og sådan noget. Jo. Det lød... Det er altså en af dem der fra Australien. Dem der, man skal puste i. Nå ja, sådan... Diddly-do. Ja, didgeridoo, ja. Didgeridoo, ja. Den australiske på Vosela. Det er lige så svært at sige som Parallax. Parallax. Parallax. He's Parallax. What do you mean, Parallax? Det lyder som sådan et eller andet afføringsmiddel. Hvad mener du, han for... Nå, okay. Godt, vi har lidt flere clips. Det er den extended version, det er, hvor de sådan diskuterer, hvor Fandam tror, det der Parallax er noget helt andet. det er jo simpelthen den der samtale fra Three Amigos. Den der, hvor han... Og piger! Eller den anden. Det der, du mener, det der en plethora. Ja, plethora. Den. A plethora? Parallax? Altså, han tror Parallax, han tror, det er en øl eller sådan noget eller andet, og så har de en lang samtale om det. Man kunne næsten lave sådan en Monty Python-sketch over det. Oh, yeah. Godt. Flere clips. Good? Yeah, I'm good. Good defense? Yeah. Must train different in America. Det var jeg med mig også en fed scene. Det må man sige. Det er der, hvor han lige flyver. Hvor han hænger i luften i de der 3, 4, 7 sekunder. Og, ja. Ja. Det... Hvor den næsten ikke bliver klippet. Der bliver ikke klippet. Det er godt. Og lad os se. Den her, ja. Det er vores... nu skal vi se. Jeg spiller den lige først, så snakker jeg bagefter. That was very stupid. What do you mean? I get in big trouble now. But I did it. You didn't do it. Betty Lee won't care. Oh, and look what you did to my store. Hvad siger han? I did do it. Do it, do it. You did. Jeg forstod slet ikke, han sagde der sidst. Jeg spørger, det er fantastisk skuespil af hende. Jeg er glad for, at jeg så den. Jeg så den faktisk med engelsk undertekster på. og der var de der, nogle af de der... Jeg tror ikke, de var helt officielle undertekster, skal jeg så sige. der var det præcis, hvor han siger, Van Damme, I want to box. Og det okay. Er de så oversat til med, I want to bowl, i stedet for. Det synes jeg, det er... Det er fair nok. Han skal ud af bowl. Ja. Og han smadrer jo virkelig også den butik der. Altså jeg kan godt forstå, at hun er lidt ked af det. Fordi ja, fordi hun har jo ikke bedt om hans hjælp. I stedet for at skubbe dem ud af den der dør, som de står foran, så hiver han dem igennem hele hendes grøntsagshylde. Ja, de skal bare smadres. Altså det er også bare sådan lidt, det kan jo være, at de kommer og brænder hendes butik ned og voldtager hende. Det gør de jo så også senere, ikke? Altså. Så kommer man til at tænke på, det, altså, noget af det, jeg så har tænkt på, mens jeg... De voldtager hende, og det er bare sådan en vanity project for ham der, Van Damme. Det er at blive god til at kickbox, eller blive god til at lave Muay Thai. Men det er sådan en total vanity project, hvor han skal hæve ham der. Og det eneste, det koster, det er en halvdød hund og en dame, der bliver voldtaget. Men prøv at tænke på, ville det være sket, hvis ham træneren ikke havde fornærmet den på den måde, han havde gjort? For det er jo i bund og grund trænerens skyld, kan man sige. Han vi kan lige tage det her klip. Ja. And why they were so pissed at me? Because I tell them, you say, they know good fighters. And that their mother have sex with mules. You what? Oh, make them very angry. Fight hard. Good training. good training. Den der scene der, hvor de tager ind og drikker på baren, hans træner jo bruger Van Damme til at ydmyge ham her, Freddie Lees bedste kæmper. Og spørgsmålet er, hvis han ikke havde gjort det, hvis han ikke havde portrætteret Van Damme på den måde, om det så var endt, som det var. Jamen altså, man kan sige, at det er hele værd, for han midter jo mest. Nå nej. Nå nej. Ej, man får hævnet sin bror. Det virkede i Bloodsport, ja. Det er rigtigt. Så, nå, godt. Så har vi ja, ham Freddy Lee, han har en fantastisk accent. Den får I lige her. You want brother alive? My make crowd happy. Let Tom Paul punish you all the rounds. You must last to the end. Det er sådan rigtig Hank. Men den virker utroligt dobbelt, den der... Ja, den minder lidt om... jeg får associationer til Big Trouble in Little China, som er rigtig Hong Kong engelsk accent. Ja. Så, men, jeg kan godt lide, at der hvor Tong Po, han straffer ham i første runde, der sprøjter blod, eller det er i anden runde måske, der sprøjter blod ud på ham, så tager han også lige sin finger, og så smager han lige på blod, så smiler han lige. Mm. Det er en fin lille sekvens. Smager en lille på blod. Og så fangede jeg lige en lille variation i hans hyl, Van Damme her. Okay. Fangede den? Ja, det lyder lidt som Gremlins, faktisk. Det kan man godt sige. Det er de skifter i starten af den første, hvor de kommer de onde. Hvor, ja, det lyder faktisk ligesom det. Se Gremlins igen. Godt. Det kan være det klip de har lånt. Det er sådan. Nu ved jeg hvad du mener. Nu ved jeg hvad du mener. Jeg skulle lige. Ja. Det er sådan et Wilhelm Scream-agtigt, der ligger. Ja. Der er faktisk også noget andet lydlån i den her. Det var det jeg sagde påpeget, som der ikke nogen af jer der har hørt, da vi så Bloodsport. Det der med, at jeg synes der er sådan noget i baggrunden, men det lyder som sådan en kat der bliver jogget på. Ja. Det er det præcis det samme med den her. Okay. I kampscenerne, når man hører sådan lidt baggrundslyden, der er også den der sådan en mærkelig lyd, som også var med i Bloodsport. Okay. Men det har jeg nok heller ikke lagt mærke til den her gang. Det tror jeg ikke, jeg lagde mærke til. Rimelig sikker faktisk. Jeg tror, du har nogle andre kopier, end vi har, eller du tager nogle psykofarmika inden, eller sådan noget. Ja, det er de der forskellige lydspor. ja. Som man kan vælge. Der er det, engelsk det, og thai og kat. Jeg så den på med det belgiske lydsprog. Jamen. Van Damme's egen stemme. Ja. Jeg elsker også den der scene, hvor broren, han skal råbe på Van Damme, han er lige kommet tilbage. Så sidder han i rullestolen, så siger han, Nixukau! Og så er der en, der retter ham og siger, Noxukau! Det er fuldstændig det der, we are the knights who say, Nini! Og jeg vil sidde og sidde også vente på, nu kommer Bruce Campbell ind til, klar to, retter, Nå. Men det må jo være en god film, når vi kommer i tanke om så mange andre film samtidig. Ja, eller hvad? Det er et godt tegn. Det er jo i virkeligheden en hel masse andre film, man heller ville have set. Jamen, det tror jeg i bund og grund også. Eller ja. På sin vis, det jeg husker mest ved filmen, at den der træning, han blev trænet af hans sensei, eller hvad det nu hedder på tegn. Jeg tror heller ikke, den der maskine, han har til at træne smidighed. Jeg ved ikke lige... Jeg tror, der ligger en god fiber begravet i den der fald. Ja. Jeg tror ikke, det er så sundt for dine muskler at blive strukket med. Jeg tror godt, du kan få en lille forstræk. Ikke kun én gang i hvert fald. Jeg kan huske, jeg læste meget af de der Black Belt karate-magasiner, dengang jeg var ung. Og der kunne man også købe sådan nogle. Ikke i form af nogle bambuspinde og sådan et træksystem der, men sådan nogle, man kunne sidde i, som kunne hjælpe dig med at sprede dine ben mere. Så jeg tror skam, det måske ikke bare lige på én gang, måske. Ej, jeg tror ikke, du skal to dage. Ja, jeg tror, du sådan lige så stille skal gøre det. Godt, jeg... Synes, jeg fik vi skal også... til at begynde at runde af, så har I noget, I vil... Ja. Altså, jeg... Det er jo... Nå, gå så. Undskyld, ja. Nå, jamen, nu snakker vi bare om andre film. Jeg fik helt meget lyst til at se Unbuck igen. Fordi det er fandme... Det virker meget mere sådan... Det er fandme fedt koreograferet, og det virker meget mere sådan som rigtig thai-boksen. Jeg fik lyst til at se Bloodsport igen. Mm. Men Unbuck, altså man, jeg kunne godt tænke mig at have set Tony Jaa i den her rolle. Det kunne have været rigtig, rigtig fedt. Det kunne være fedt til et remake. Ja, det kunne det. Det kunne det faktisk. Men Tony Jaa, altså det er jo meningen, at det skal være en amerikansk kickboxer, som kommer ind, altså hvis man vil følge historien. Altså der er jo et eller andet over det der med de to forskellige stilarter, som minder meget om hinanden, men som... Der var alt for få elefanter med den her, til det kunne være en Tony Jaa-film. Om Buddha-statue, og hvad nu... Ja. Ja, der... Han skulle, altså i remake, der skulle han slås mod en elefant sidst i ringen. Altså, ja. Ja. Med sådan nogle handsker på. Altså elefanten og handsker på. Ja. I fik lyst til at se Ong Bak og hvad hedder det, Bloodsport. Jeg fik lyst til at se Hot Shots 2. Ja! Gummy bears! Ja. Det, eller Mortal Kombat, en film, som vi heller ikke har fået set endnu. Den er fantastisk. Det er Christophe Lambert. Ja. Jamen, der er ikke noget, der er dårligt ved den film. Den... Der er ikke noget, der er godt ved den film. Jo, det hele. Ingen savn. Jeg har spillet Mortal Kombat lige siden jeg fik det første gang til Game Boy, hvor jeg var rigtig, rigtig lille. Du har ikke holdt op siden. Jeg har ikke fået spillet de sidste 10 år eller sådan et eller andet, men det var simpelthen fantastisk, det spil, fordi der var de der fatalities, hvor man bare kunne rykke ryggraden ud af folk eller sådan noget. Ja. Måske lidt voldsomt, men det manglede også lidt her i. Det kunne han godt have gjort ved Tong Bo, lige rørt ryggraden ud på ham. Det synes jeg, så kørte sådan en roadhouse, bare lidt vildere. Ja. Det... Så havde de fået den der X-rating. Så skulle de have lært den med Swayze i stedet. Det er godt, det er. Nå, skal vi køre en runde? Gert? Ja. Yeah. Din nye yndlingsfilm. Det er i hvert fald ikke den her. Altså jeg vil sige, har du set en af de her, så har set dem alle sammen? Ja, den bedre Bloodsport. Det er sgu det samme som Bloodsport. Det kunne lige så godt have været Bloodsport, det her. Altså jeg kan ikke... Altså det får ikke mit pisse i kog, det her, på nogle punkter. Altså den er tæske kedelig. Og det var bare et remake af Karate Kid 2, og så var det ligesom det. I det mindste er den ikke særlig lang. Det er rigtigt. Så det er det. Det var alligevel over halvanden time. Timer 40, tror jeg, den var. Nej. Gjorde den ikke? Timer 30 lige præcis. Nå. Jeg synes, den stod til lige 2 sekunder. Det var længere. Nej, 105 minutter. Min var det 93, tror jeg. Ja. Så er det de der 2 minutters credits. De kører sådan lidt Ringenes Herre credits bagefter, hvor Van Damme er der 27-30 gange. Ja. Og så er det det. Godt. Christoffer. Ja. Er det en, du skal hjem på Blu-ray? Nej, det er det sgu ikke. Fordi den har du i forvejen. Jeg kan godt se de her... Jeg kan godt bare nøjes med at se dansesekvensen, og så slutkampen på... Og så træningssekvensen på YouTube. Det er nok for mig. Den resten af filmen er faktisk ret frygtelig. Så ud over kampene, så er resten... Jamen det ved jeg ikke, den har bare et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg tror også, at kæden hopper helt af for mig, når det begynder med det der med, at han snakker med ørnen og sådan noget. Det bliver bare... Ja. Jeg synes, det var så lidt langtrukken, og den der kærlighedshistorie tror man ikke på over en dørtaskel. Altså. De har set hinanden i 5 minutter, og så er han allerede ved at stikke tungen i halsen på hende. Ja. Jeg synes, jeg kan egentlig meget godt lide ham der, den gamle mand, hvis jeg skal sige. Han er egentlig meget sådan... Han har vi faktisk slet ikke snakket om. Han er med i toren, er han ikke? Han er med i toerne og træerne. Ja. I hvert fald. Han træner også lillebror. Og jeg synes bare, jeg har set ham i meget mere, men det har jeg ikke, hvis jeg kigger på hans IMDb-side. Det er fordi, så han ligner en, du tror, du har set i alle mulige træningsfilm. Det kan godt være. Det kan godt være. Så Niels, hvad siger du? Jamen altså, i min pure ungdom, der var jeg stor fan af Van Damme, og havde stort set alle hans film på VHS. Men jeg havde af en eller anden grund, at jeg fik aldrig købt kickboxer. Og så sidenhen har jeg så også fået... jeg kom af med alle mine VHS, og sidenhen har jeg så fået fat i næsten alle hans film igen på DVD. Og nogen på Blu-ray også. Og jeg har stadig ikke fået købt kickboxer. Og jeg tror stadig ikke, jeg får købt kickboxer. men altså, jeg synes, der er nogle gode ting ved den. Men det er lidt den der lillebror, eller den grimme fætter til Bloodsport, altså. Mm. Den fungerer sgu ikke rigtigt. Det er en fed slutkamp, og ja, det er sådan set det. Der er jeg meget enig, og jeg synes, det jeg godt kan lide ved Bloodsport, er, at den er så komprimeret, så vi har... Det går ikke ret lang tid, inden det fede, det starter. Mm. At vi har det her drama med drengen, og han skal stille svær. Det er meget, meget kort tid, og derefter så går vi i gang, og så starter kampene. Mm. Og alt det, der er fedt ved den sidste kamp i kickboxer, det har vi mange gange i alle kampene i Bloodsport. Jamen, så er der nogle flere kampe. Så der er ikke rigtig nogen grund til at se kickboxer, med mindre man godt kan lide at se den der træningssekvens, fordi det ser man ikke rigtig andre steder. Og så kan man sige, at den her film også, det kommer jeg lige til at tænke på nu, den begår også en trope. Har du en trope hånd til mig? Nå, du kan få et kickboxer trope. Sådan. I'll take it. Det der med, at nogen bliver rigtig gode til kampsport uden overhovedet at spare med andre. Altså det han sparer bare med ham der. Han sparer, han kommer jo aldrig i kamp, før han er i kamp rigtig. Jo, en gang. En gang. Jo, en gang. Okay. Ja, men han er jo ikke noget sparring. Det er jo ikke fuldstændig. De kæmper overhovedet ikke mod hinanden, det er ham og træneren, hvilket er meget, meget mærkeligt, synes jeg. Jamen, det behøves man ikke. Det gør Nej, karate-kid. Det behøves man åbenbart ikke, hvis man snakker med Ørnen. Karate Kid og Mr. Miyagi, de kæmper heller ikke. Det er også derfor, det er en trope. Nej, fordi det er sådan, det er. Okay. I virkeligheden. Altså, okay. Karate Kid, jo. Altså, hallo. Karate Kid var virkelig. Godt. Jeg tror i hvert fald ikke, der er mange i UFC, der vil tage til ud og kæmpe uden at spare med nogen. Det er skyggeboksning. Det er lige så fint. Skyggesparring. Godt. Jamen, sort bælte i skyggesparring. Ja. Sort bælte i skyggesparring. Jeg tror, vi nåede helt vejen omkring, og er ret enige om, at hvis du vil se den, så se den på YouTube. Jeg var sgu lidt skuffet over at se den igen. Jeg havde egentlig regnet med, at jeg ville have den samme oplevelse, da jeg så Bloodsport igen. Det havde jeg bare ikke. Altså, film hænger bare... For mig hænger film ikke lige så fint sammen. Det er også det der med ham broren, han er så irriterende. Jeg har sagt det før. Men han irriterer mig bare så meget. Altså, jeg synes, den er fin i de elementer, hvor han slår sig, og så de elementer, hvor han er ude på baren. Og sådan. Den der bar-scene er så frygtelig, at den er sjov et eller andet sted. Noget, der vil skræmme jer, det er, at den her film tjente stort set lige så meget i biografen, som Dread gjorde. Altså Dread 2012? Dread 2012. Okay, ja, det er noget fest. Det er skræmmende, ikke? Den kostede 1,5 millioner at lave, og indtjent godt 40 millioner. Jeg kan godt forstå, at de har lavet en 2'er, en 3'er, en 4'er, en 5'er, så. Ja, nej, var det ikke? Hvad fanden var det, Dread? Det var da kun 36, den indtjent. Oh. Det var ikke ret meget, i hvert fald. Nej, det var 45, den kostede at lave 36, den indtjent. Så det, den har tjent mere end Dread i biografen, så det, jeg kan godt forstå, at de lavede 5 af den. Ja. Så, nå. Skal vi ikke sige, at det var alt for denne gang? Og så må vi tilbage i slåskampen om, hvad vi skal se næste gang. Ja, det bliver spændende. Det bliver... Hvad har vi på, hvad er der muligt? Lige nu er det en kamp mod Battleship, Barbarella, Speed Racer og... Hvad var den sidst? Batman og Robin, ikke? Batman og Robin, ja. Fantastiske film hele vejen igennem. Jeg ved altså ikke, jeg ved ikke, om jeg kan komme igennem Batman og Robin igen. Jeg ved det ikke. Men på den anden side, den, ja, jeg ved ikke, jeg skal lige gå i tænkeboksen og finde jer. Ja, det er altid en god film. Ja, det er det, det er det. Barbarella kunne jeg godt tænke mig til, har jeg ikke set. Battleship ved jeg ikke, om jeg har lyst til at se. Jeg har kun set Batman og Robin, faktisk, så det... Speed Racer skulle jo være fuldstændig frygtelig, men jeg kunne egentlig meget godt lide Matrix-filmene, altså sådan set. Træer, der går det selvfølgelig ned ad bakke, men altså... Egentlig, så kunne jeg godt lide dem. Der er så også nogen, der siger, at Speed Racer er lidt overset. Altså. Det tror jeg. Ligesom jeg synes bare, det ligner bare... Et CGI-helvede. Ja, af en anden verden. Altså, det er svært at lave den type film uden CGI. Altså, det... Jo. Men John Goodman skulle være meget god deri. Og sådan noget. Det gør, at vi skulle se den. Nu må vi se. I må give en stemme. Så stemmer jeg rigtig mange gange på Batman og Robin. Nå, tak for i aften. Vi ses næste gang. Yeah, kick the tree. Kick it. Hej, hej.